राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण द्वितीय, विक्रम संवत 2058, 3 नवंबर 2001, साय लगभग 3 बजे, पिता स्वर्ग आश्रम, राम राम वंदे शरीर वसुदेव सुतम देव देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदूरम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परं कृपितत्वम न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः वाहतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। बोलो क्या सुना हो रहे, बताओ। मन में तो आ जाएगी भाई, कुछ कुछ सुना भी जाएंगे। आप पूछो तो वो बात ज्यादा हमें मदद मिल जाती है। तो कुछ दूसरा तो मामूली कारण होता है, वृत्ति अपनी ही खराब होती है। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम, ऐसा दूसरा दिखा है। अनुकूल दिखा है वो सुख है, प्रतिकूल होता है पर दुख होता है। तो दुनिया सब अनुकूल हो जाए ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अपने जो बात है अनुकूलता प्रतिकूलता को मिटा दे। भगवान का विधान है वह अनुकूल है, भगवान का विधान। देखो भगवान की आम आम याद हो, सुख भेज आम आया ठीक है, दुख भेज हाँ ठीक है, अनुकूलता भेजे तो अनुकूलता प्रतिकूलता भेज दे हाँ, जो आ जाए उसमें हाँ कर दे। भगवान का विधान मंगलमय होता है, सदा ही मंगलमय होता है। भगवान का विधान मान ले तो अपने कोई बाधा लगती ही नहीं, सब सुधर ही हो जाएगा। वास्तव में मंगल का भगवान का ही मंगलमय विधान है। आप हम ये विचार करते हैं तो सब संसार भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि तत्व से है, सिवाय भगवान के कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से बने हुए भगवान ही है। तो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। अगर ये ठीक समझ में आ जाए तो ये सुख तो सब समझ जाएगा। भगवान है, साक्षात परमात्मा है। लीला करते हैं, हमारा सत्यु उतरे था द्वापर कली, इसी अनुसार लीला करते हैं। भगवान की लीला हो रही है, भगवान की लीला समझे तो सब भगवान की लीला है। उसमें हमने अनुकूल प्रतिकूल तो विभाग कर रहे दो, मन के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल, विचार के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल, शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल रक्षा कर लेते हैं। तब तो वे नाना पर दिखता है। है एक ही बात, एक ही भगवान है, एक ही सदा ये बात दृढ़ता से भीतर से मान लो, एक भगवान ही है और कुछ हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही, ये आखिरी सिद्धांत है, केवल परमात्मा है। अनुकूलता प्रतिकूलता अपने अपने अनुकूल अपने भाव है, भाव भाव बना है, इस बात से अनुकूलता प्रतिकूलता दिखती है। तो एक भगवान है, एक ही भगवान है, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, अनेक रूपों मनुष्यों के रूप में भगवान ही है, पशुओं के रूप में भगवान ही है, पक्षियों के रूप में भगवान ही है, जीव जंतु भगवान ही है, सूक्ष्म शरीर से भगवान ही है, सूक्ष्म शरीर से भगवान ही है, कारण शरीर से भगवान ही है, ये उद्भेज आदि चार खाने है भगवान ही है, जल शरीर भगवान ही है, थल शरीर भगवान ही है, नव शरीर भी भगवान ही है, एक भगवान ही अनेक रूप है, अनेक रूप में देख करके मस्त हो जाए। एकांत बैठो तो जो आवे मन में भगवान ही, क्यों भगवान है। शेर जी ने चौथे भाग में तत्व स्वयं चौथे भाग में लिखा है, मेरे मन में भगवान ही आते हैं। भगवान स्वरूप क्या है, जो मन में आया वो भगवान का स्वरूप है, हरदम ये देखे भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, हरदम हरदम बहुत बढ़िया साधन है, एकदम बढ़िया साधन है, भगवान है, भगवान है, मस्त हो जाए, भगवान है, भगवान है, भगवान शरीर बुलाओ तो भगवान, प्रति बुलाओ तो भगवान, बुखार आ गए तो भगवान आए है, पीड़ा हुए तो भगवान आए है, पीड़ा शांत हो तो भगवान आए है, अनुकूल प्रतिकूल जो आवे सो भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, पक्की बात है, सच्ची बात है, भगवान से पहले कोई चीज है ही नहीं, एक भगवान ही है, अनेक रूप में आते हैं भगवान, इन रूपों में देखते भगवान है, तो भगवान अनेक रूप में आते हैं, परमात्मा एक ही, एक ही अनेक रूप में, अनेक रूप में होते हुए भी एक रूप हो जाता है, एक रूप होते ही अनेक रूप हो जाते हैं, एक ही भगवान इतने रूप धारण करते हैं, आपकी युद्धि समाप्त हो जाएगी, करना कर नहीं सकते, इस रूप में भगवान आ गए। एक एक चीज का विचार करें तो अनंत है, अपार है, अपार है, अपार है, पृथ्वी में कितने पौधे हैं, पृथ्वी में पौधे कितने पौधे, घास फूस आदि के पौधे, धान के, खेत के, साग के, ये आदि अनेक अनेक अनेक देश में विदेश में नए नए देशों में कितने तरह के पौधे हैं, कितने तरह के फल है, कितने तरह के फलियां हैं, कितने तरह का अन्न है, कितने तरह के मनुष्य है, कितने तरह की भाषा है, जिस देखे वो अनंत अनंत अपार अपार सीमा सीमा सीमा सीमा अनंत रूप है, सब बर्बाद है, एक ही परमात्मा अनेक रूप व्यक्त होते हैं, अनेक उदाहरण किए भगवान ने, भगवान है, भगवान ऐसा देख रहे बस हो जाए, एक बात बैठ जाओ और जो दिखे, जो मन में आवे, जो सुनने में आवे, जो समझ में आवे, जो मनन करने में आवे, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, तो सुख दुख बिजरे रवान हो जाएंगे, सुख दुख सब रवाना हो जाएंगे, सुख रूप से भगवान, दुख रूप से भगवान, तिमाही रूप से भगवान, ठीक रूप से भगवान, नफे के रूप से भगवान, घाटे के रूप से भगवान, मान रूप से भगवान, अपमान रूप से भगवान, स्तुति रूप से भगवान, निंदा रूप से भगवान, क्या मतलब भगवान है? कोई अनंत रूप है, अपार रूप है, असीम रूप है, सब भगवान है, देखता रहे अपने, देखता रहे, मस्त हो जाए, सब साधन आ जाए, सब साधन आ जाए, सब साधन भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान अनेक रूप रूप आए विष्णु में, प्रभ विष्णु में, विष्णु में, प्रभ विष्णु में, प्रभ विष्णु में, जो पैदा होते तरह तरह रूप है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया, सब योनि में जो मूर्तियां पैदा होती है, सबके बीज पर पिता भगवान है, पिता सबके, सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, बना आनंद आनंद आनंद आनंद, अपार अपार अपार अपार, सेवा सेवा से भगवान भगवान है। अगर इस दृष्टि से देखना शुरू कर दे आदमी निहाल हो जाए, एक ही बात कि वहां पर वहां पर भगवान कृष्ण साहब आए के जरूर है। भगवान के प्यारे भगत होते हैं, ये भगवान को छुट्टी दे दे, छुट्टी छुट्टी छुट्टी दे दे, आप किसी रूप से आओ हम पहचान लें आपको, किसी रूप से पहचान लेंगे, जो रूप आओ भगवान का, जो रूप आओ भगवान का, जो भयंकर रूप आओ भगवान का, शुभ रूप आओ भगवान का, क्रूर रूप आओ भगवान का, जैसा रूप आओ वैसे ही भगवान, वाह वाह वाह पर वो वाह वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, ऐसे देखे मुझे मस्त हो जाए, जंगल के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में, जलाशय के रूप में, तरह तरह के रूप में, आप एक भगवान वो पद गा देने पतल थाली कटोरी तुझे बन गया तुम्हें नडी पड्डी अरे कितने कितने रूप बन गया, आप ही सदर आप ही सदर आप ही गवर आप ही डॉक्टर आप ही सब काम करे अनेक रूप। महारो प्यारो महारो प्यारो प्रगटो आए जगत में दरसरयो जी दरसरयो, महारो प्यारो प्रगटो आए जगत में दरसरयो जी दर, ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दरसरयो जी दरसरयो, ओ तो अगणित रूप बनाए दरसरयो, मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरसरयो जी दरसरयो, मारो प्यारो प्रगट्यो ओ तो आप ही छोरा छोरी बन गयो, आप ही छोरा सिरो पूरी कचोरी बन गयो, सिरो पूरी खाली गिलास कटोरी बन गयो, खाली गिलास पापई भोग लगाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो आपई भोग लगाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो आय जगत में दरसरयो जी यो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो अगणित रूप बनाय ओ तो आप नदी और नाडी बन गयो आप नदी और नाडी गाय भैंस और पाड़ी बन गयो गाय भैंस आप बैल और गाड़ी बन गयो आप ओ तो आप ही रयो चलाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो आप ही रयो चलाय जगत में दरसरयो जी ओ मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो यो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत ओ तो आप ही नाचे आप ही गावे आप ही नाचे आप मजीरा ढोल बजावे आप मजीरा आप ही अपनो मर्म जनावे आप ही अपनो ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो दरसरयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो अगणित ओ तो आप बाप दादा जी बन गयो आप बाप दा यो आप बूढ़िया माँ जी बन गयो आप बूढ़िया माँ यो आप बहन भुआ जी बन गयो आप ही बहन भुआ जी ओ तो ओर कठे चूलाय जगत में दरसरयो जी दरसरयो ओ तो ओर कठे चूलाय जगत में दरसरयो मारो प्यारो प्रगट्यो आय खलक में दरसरयो जी दरसरयो मारो प्यारो प्रगट्यो आय खलक में दर रयो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो अगणित रूप नाय मुलुक में ओ तो आप गुरु जी आप ही चेलो आप गुरु जी आप ही न्यारो आप ही भेलो आप ही न्यारो बन गयो सब कुछ आप अकेलो बन गयो सब कुछ ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दरस रयो जी यो जी मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो प्यारो आय खलक में तरस रयो यो ओ तो अगणित रूप बनाय मुलक में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो अगणित रूप बन जगत में दरस रयो जी दरस रयो एक रूप बनाया एक रूप मान एक आप या आप या आप या आप अनेक रूप में आप ही अनेक रूप में अगर ये बात वह कैसी बढ़िया चीज है ध्यान दो ऐसी बढ़िया चीज है ऐसी हरदम वस्त्र बाल तुम वो सुख और दुख दो रूप होती थी फिर सब एक दूसरे सुख से सुख भी वही है दुख से दुख भी वही है अनुकूल से अनुकूल वही है प्रतिकूल से प्रतिकूल भी वही है ठीक से ठीक वही है बेटी से बेटी वही है वही है वही है आप ही आप ही आप ही आप ही तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है आनंद हो आनंद आनंद है बाबा आप केवल सुने देखो रे विचार करो आप ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू कर तार तू ही क्रिया तू भर तार तू ही हाँ तू ही क्रिया तू कर तार तू ही क्रिया तू भर तार करतार तू ही क्रिया तू ही सृष्टि का विस्तार तू ही सब वेदों का सार तू ही सृष्टि का विस्तार तू ही सब वेदों का सार

आप अकेले सब मुझे आप अकेले तुझे किसी सहायता नहीं दी, अकेले। हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, ओ हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी, संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। माता पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार, माता पिता गुरु सुतदारा अरु सेवक बन कर, सुतदारा अरु सेवक बन खूब करे सत्कार प्रभु जी, खूब करे सत्कार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला पार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी पार। कभी रोग का रूप बनाते, बनते आप बुखार, कभी रोग का रूप बनाते, बनते आप, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, कभी आप करे उपचार प्रभु जी, आप करे उपचार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन ओ नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर नार, कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजी कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी पहाड़ पटक मचती हाहाकार प्रभु जी, हाहाकार। आकार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन ओ नाम धरा संसार प्रभु जी का संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा जी अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों क्षण में देते ताज प्रभु जी क्षण में देते ताज हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी क्या संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार अजब अनोखी लीला रचते अजब सुमिरत हो भव पार प्रभु जी सुमिरत हो भव पार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला आर अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपा बिनमो बारंबार प्रभु जी बिनमो बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार हो प्रभु की लीला बड़ी अपार हो हरि की लीला बड़ी अपार कैसी अलोक लीला ऐसी कैसी मिली केवल लीला हो रही भगवान की केवल लीला हो रही केवल बस हो जाए कभी बनाल मान बढ़ाई आदर सत्कार हाजिर में नर नार कभी दुखों का पहाड़ गिरा दे मर जाए हाहाकार कैसी बात है कैसी मिली बात कभी मान बढ़ाई आदर सत्कार हाजिर में नर नार सब हाजिर में कभी दुखों का पहर गिरा दे, बस दे हाकार लीला है, लीला लीला और कुछ नहीं, लीला भगवान की लीला है, ऐसी लीला है। अमृत रूप है क्या, अमृत बन गए आप अकेले, सब कुछ अकेले अकेले, साथ कोई सहायता नहीं, कोई दूसरा नहीं, अकेले साफ अकेले, आप ही अकेले, आप ही अकेले अकेले, आप अकेले बन गए सब कुछ, आप अकेले नाम धरा संसार, वहां पर भोवा पर भोवा वहां पर भोवा पर आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु आप ही आप ही आप प्रभु प्रभु प्रभु आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही अनेक रूप प्रभो प्रभो प्रभो आप अनेक रूप श्रिया बलरा पसंद की जय ओ मुद्दे पर श्रिया